Dahil sa pag-ibig na nadarama sa'yo, huwag sanang matakot sa aaminin ko. Nais ko lamang ay malaman mo ito, dahil minamahal kita ng lubusan. Ikaw lang at wala nang iba pang makakatumpas pa nitong pag-ibig ko. Sa'yo na totoo o pagsisilbihan kat paninindigan, ngayon at magpakailanman, minamahal. Hindi mo pa halata sa ating unang pagkikita, tila naghugis puso ang mga mata habang pinagmamasdan ang iyong mukha. Di mo pakali nung ako'y iyong nilapitan. Oh, minamahal kita ng lubusan. Ikaw lang at wala nang iba pang makakatumpas pa nitong pag-ibig ko. Sa'yo na totoo o pagsisilbihan kat paninindigan, ngayon at magpakailanman, minamahal. At sa mga gabi, di mo